बनाने की वजह तुम हो। जिया जाए न जाए न जाए न और पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए न और पिया रे। तोरी खुशियाँ तोरी